NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bijna 7000 Oekraïners zijn omgekomen sinds Rusland het land in februari binnenviel. Volgens de Verenigde Naties zijn onder de slachtoffers ruim 400 kinderen. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger, omdat informatie vertraagd binnenkomt en sommige doden nog niet zijn bevestigd. Het nettoloon van veel werknemers gaat vanaf januari ruim 90 euro omhoog. Dat heeft salarisverwerker ADP berekend. Het kabinet wil dat werken meer loont en verlaagt daarom de belasting op arbeid. Mensen met een minimuminkomen gaan er nog meer per maand op vooruit. Het leeftijdsadvies van de film Pietjebel is na klachten aangepast naar 9 jaar en ouder. Vorige week werd het advies aangescherpt van alle leeftijden naar 12 jaar en ouder. Op dat besluit kwam veel kritiek en daarom is het leeftijdsadvies nu opnieuw aangepast. En populaire skigebieden in de Alpen hebben te maken met te weinig sneeuw. Vooral in de lagere gebieden zijn op veel plekken de groene weides nog volop zichtbaar. In Frankrijk is de helft van alle skipistes gesloten. ANWB Verkeersinformatie met veel vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Deventer en Voorstad 6 kilometer. Er ligt een gekantelde vrachtwagen in de berm. Twee rijstroken zijn dicht. Op onthoud op dit moment is 3 kwartier. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Martijn de Greven. Goedemorgen. De oorlog in Oekraïne heeft de geopolitieke verhouding in de wereld voorgoed veranderd. Nooit meer wil Europa zich zo afhankelijk maken van een ander land. Nu de economische banden met Rusland zijn doorgeknipt, kijkt de Europese Unie kritisch naar de relatie met China. De groeiende militaire ambities van Peking, de verbale confrontatie met Taiwan en de nauwere banden met Rusland leiden tot grote zorgen in het Westen. China is bij de NAVO-top in Madrid voor het eerst aangemerkt als strategische prioriteit van het bondgenootschap. Of het Chinese gevaar voldoende is doordrongen in het Westen, bespreek ik met politicoloog en China-kenner Jonathan Holslag. Hij is hoogleraar internationale betrekkingen aan de Vrije Universiteit te Brussel. Meneer Holslag, goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Zijn we voldoende doordrongen van de gevaren van China? Ik denk het wel. De voorbije jaren hebben we toch wel gemerkt dat op alle mogelijke niveaus, van de lokale besturen tot de landelijke besturen, ook natuurlijk op Europees niveau, men echt wel zorgen is beginnen maken over China, over de oneerlijke economische concurrentie, over de militaire opbouw, maar natuurlijk ook over dat keiharde autoritaire regime dat nog altijd honderdduizenden leden van etnische minderheden in heropvoedingskampen houdt, dat ook keihard elke vorm van dissidentie en kritiek neerslaat. Dus dat is toch wel, denk ik, een belangrijk scharnierpunt dat we in dat opzicht bereikt hebben. De bewustwording is daar, maar is de achterstand niet eigenlijk al veel te groot? Ja, dat is natuurlijk een bijzonder pertinente vraag. De voorbije 30 jaar hebben we ons in hele grote mate afhankelijk gemaakt van dat gigantische land, vooral op economisch vlak. Hangen we met onze bevoorradingsketens, onze supply chains, zoals dat dan noemt, in grote mate af van China. Ook onze hele consumptie is voor een stukje gestoeld op de invoer van heel veel Chinese spullen. En we hebben ook grote investeerders die nu opnieuw staan te popelen om zo snel mogelijk toch in China te gaan investeren. Dus die economische afhankelijkheid eigenlijk die we doorheen de tijd hebben opgebouwd, die wordt heel moeilijk om te keren. Wanneer bent u eigenlijk voor het laatst in China geweest? Dat is ondertussen lang geleden. Ik kan op dit moment ook niet meer naar China reizen. Officieel heet het dat mijn veiligheid niet langer gegarandeerd wordt. Dus ik mag er misschien nog wel binnen, maar niet meer buiten dan. En dat is heel jammer, omdat er natuurlijk contact ontzegt tot een hele hoop collega's, maar ook vrienden die ik de voorbije jaren toch heb leren kennen, waar ik een hele goede verstandhouding mee had opgebouwd. Jonathan Holslag, we moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Laten we eerst even naar China toe gaan met de informatie die we vanuit hier dus tot ons kunnen nemen. Want u kunt er dus ook niet naartoe. Het is wel een merkwaardige situatie. Hè? We hebben daar natuurlijk eerst keken we met grote ogen naar China als het om COVID gaat. Ja, die kon daar vanuit de staat top-down, keihard beleid, geen tegenspraak. Dat leek een geweldige manier om COVID tegen te gaan. Maar nu zien we iets heel anders. Het beleid is 180 graden gedraaid. Het is versoepeld. En inmiddels lopen de ziekenhuizen vol en de lijkenzakken liggen opgestapeld. Ja, het is bijna surreëel wat er nu gebeurt. En we hadden dit eigenlijk ook nauwelijks zien aankomen. Ik herinner me nog goed een aantal uitwisselingen met diplomaten die we in China hebben. De dagen voor de aankondiging, voor het beraad ook op het allerhoogste niveau over de COVID-aanpak. En toen dachten de meeste mensen ook van, kijk, China gaat nog een aantal maanden op slot. Tot pakweg februari. Ondertussen gaat men heel snel de oudere bevolking de derde prik toedienen. Maar dan blijkbaar heeft het leiderschap er toch anders over beslist. En wordt er, zoals u zegt, een einde gemaakt aan de zero-covid-policy, aan het zero-covid-beleid. Met een enorme golf aan slachtoffers als gevolg. En uiteindelijk is het heel tragisch wat er nu gebeurt. De Chinezen hebben eigenlijk 2 jaar lang dat harde beleid moeten ondergaan. Met eigenlijk hele beperkte vooruitgang op het gebied van vaccinatie, ook de doeltreffendheid van het gezondheidsbeleid als gevolg. En dan nu betalen ze nog eens een tweede keer een enorme prijs. Wellicht honderdduizenden mensen die zullen overlijden nu de komende maanden. Stevend het land af op een ramp op deze manier? Wel, het grote voordeel van China is natuurlijk de schaal. En de schaal in China verwatert alles. Hè. Of dat nu gaat om protesten zoals we die dan eerder dit jaar hadden gezien. Hè. De protesten tegen COVID. Of nu ook in dit geval de slachtoffers die in de ziekenhuizen terechtkomen. Maar het is wel degelijk zo dat de zorg onder enorme druk staat. Hè. Deskundigen verwachten dat deze COVID-golf 4 tot 5 miljoen hospitalisaties als gevolg kan hebben. China beschikt op dit moment maar over 6 tot 7 miljoen bedden. En als we kijken naar de ICU-capaciteit, de intensieve zorgencapaciteit, ja, die is 3 tot 4 keer kleiner dan die in Europa. Dus dat zorgsysteem, dat gezondheidssysteem, dat staat echt wel op barsten. Hoe staat het met de politieke stabiliteit onder leiding van Xi? Want we hebben natuurlijk ook nu demonstraties gezien tegen het harde COVID-beleid, wat dus nu van tafel is. We hebben gezien dat westerse bedrijven gereageerd hebben van hou er mee op met dit beleid. Wat betekent dat voor Xi? Het is natuurlijk een beetje ondergrondelijk, want hij geeft natuurlijk niet altijd aan door wie hij en wat hij zich laat beïnvloeden. Maar heeft dat toch zijn werking gehad? Gewoon voorlopig weinig. Hè. Die manifestaties, die demonstraties eerder dit jaar, die waren in aantal eigenlijk eerder beperkt. Okay, ze richten zich nu wel voor de eerste keer eigenlijk rechtstreeks tegen de grote leider, tegen Xi. Maar in omvang waren die beperkt en men heeft die ook kunnen beheersen. Hè. Ze zijn ook geleidelijk aan uitgedoofd. En dat is weer iets typisch. Dus de positie van de grote leider van Xi wankelt absoluut niet op dit moment. Wellicht zal er opnieuw meer twijfel ontstaan de komende weken, de komende maanden. Hè, als die onheilsberichten over meer doden, over de beperkingen in het gezondheidssysteem zich zullen verspreiden. Ja. Maar ik denk niet dat dat fundamenteel de positie van de Communistische Partij en van Xi op dit moment ondermijnt. Ik wil er nog eentje bij pakken voordat we het gaan hebben over die verhouding ook vooral met het Westen, in specifiek Europa en natuurlijk ook Amerika. Maar er was een ander percentage wat mij opviel. Dat is de jeugdwerkeloosheid die opgelopen is tot 20%. En dat is volgens economen is dat een bijzonder percentage. Want vanaf 20% ontstaat er eigenlijk, als je in de geschiedenis kijkt, ontstaat er maatschappelijke onrust bij jeugdwerkeloosheid. Ja, dat is zo. En er zijn traditioneel 2 graadmeters. Hè. Men verwacht al lange tijd dat bijvoorbeeld als economische groei onder de 6% zakt, dat dan het risico op onrust toeneemt. Hè. Dan 20% jongerenwerkloosheid is een andere kaap, een andere grens. Nu, het zorgt wel natuurlijk bij die hoogopgeleide stedelijke bevolking voor heel veel ontevredenheid en ongeduld. En ik denk dat dat ook vooral heeft geleid tot die demonstraties in Shanghai, in Peking, de voorbije tijd. Maar we moeten er ook rekening mee houden dat die hoogopgeleide jonge bevolking wederom slechts een klein aandeel uitmaakt van de totale Chinese bevolking. En als je dan zo'n megastad voorstelt, ja, dan spreken we over in het beste geval enkele honderdduizenden mensen op vaak bevolkingen van ettelijke miljoenen. En zolang de Chinese overheid in staat is om een stukje dat af te grenzen, af te bakenen, in te dammen, en 2, ook die jongeren onder zware druk te zetten en hen te bedrijven, bedreigen dat als ze te ver buiten de lijntjes of te zeer buiten de lijntjes kleuren, dat ze dan misschien helemaal geen kans maken op een baan of iets anders. Dat wel allemaal toch nog in zekere mate beheerst kan worden. Dus we zitten absoluut nog niet tot een nieuwe Tiananmen-crisis bijvoorbeeld, zoals in 89. Er is eigenlijk ongeziene frustratie nu, maar ik denk nog niet tot op het kritieke punt. Goed. En dat is toch wel iets wat we goed moeten blijven en nuchter vooral moeten blijven beoordelen. Afgelopen zomer, ik herhaal het even, bij de inleiding al even, was er een bijzonder moment. China werd officieel aangemerkt als ook een risico, een geopolitiek risico. Maar vervolgens zien we ook, als het uiteindelijk aankomt op handel, dat dan vaak de koopmansgeest er toch even wint, hè? Ja, dat is een heel terecht punt. We merken dat ook in Nederland voorbij een jaar. Heel veel discussies meegemaakt met Nederlandse overheid, Nederlandse bedrijven ook. En dan zie je aan de ene kant inderdaad dat ze het risico goed inschatten van dat Chinese economisch nationalisme bijvoorbeeld. De Chinese partij zegt eigenlijk heel duidelijk van op korte termijn willen we best met jullie Europese bedrijven samenwerken. Maar op lange termijn willen we liefst toch onafhankelijk worden. Willen we op eigen kracht verder. Ze zien ook dat geopolitieke risico, hè, want de made in China op dit moment zit veel dieper in onze haarvaten en aderen dan het Russisch gas bijvoorbeeld voorafgaand aan de invasie in Oekraïne. Maar ze zeggen ook heel dikwijls van ja, kijk, we hebben gewoon geen alternatief, hè. Die Europese markt die ligt op apengapen, groeit amper nog. Zelfs in moeilijke omstandigheden, zoals nu bijvoorbeeld met COVID, en ondanks ook de spanningen met Taiwan, met de Verenigde Staten, kunnen we nog altijd flink geld pakken in China, dus we blijven doorgaan. Dus op dit moment, ondanks heel veel onzekerheid, zien we dat de grote bedrijven, ook de Nederlandse bedrijven, nog altijd klaarstaan om meer, niet minder te investeren in China. Dat het afbouwen van hun afhankelijkheid van China eigenlijk niet echt meteen een prioriteit is op dit moment. En zelfs maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de grondstoffen, kunnen we het ons überhaupt wel permitteren om zo stoer te doen tegen China? Ja, kijk, op dit moment betaal je daar natuurlijk een prijs voor. Maar we weten ook, net zoals bijvoorbeeld met de oorlog in Oekraïne nu, dat als we niet geleidelijk aan die afhankelijkheid van China afbouwen, dat de prijs op lange termijn, als China ooit gekke dingen gaat doen ten aanzien van Taiwan bijvoorbeeld, veel groter gaat worden. Dus mijn standpunt daarin is altijd geweest van, kijk, volledig ontkoppelen van China wordt moeilijk. We hebben op dit moment in Europa vandaag nog altijd voldoende welvaart. We moeten wel kleine stapjes naar meer onafhankelijkheid ten aanzien van China zetten. Dus we moeten nu geleidelijk aan die grote blootstelling aan China proberen te verminderen. Dat zal nooit van vandaag op morgen gaan. Minstens moeten we proberen zoeken naar alternatieve investeringsmarkten. Bijvoorbeeld kijken dichter bij huis of we daar in een aantal lage lonenlanden, in een aantal groeilanden of ontwikkelingslanden niet wat meer dingen kunnen doen. Natuurlijk heeft dat een prijs en natuurlijk zijn bedrijven daar niet echt happig op, maar hier moet de overheid meer sturen. Dat doet China ten andere ook. De Chinezen zeggen van kijk, dit is het nationaal belang. En als jullie bedrijven willen geld verdienen, best prima, maar wij steunen jullie pas als jullie de nationale belangen meehelpen ondersteunen. Dus we komen echt wel in een tijd waarin de politiek basis, hè, dat zie je in Amerika zo, waar dat de Biden-administratie echt wel bedrijven nu zegt wat er moet gebeuren. Dat zie je in India zo, maar dat zie je ook in bijna alle landen zo. Ik denk in Europa dat we in dat opzicht nog altijd wat heiliger willen zijn dan de paus. Ja. En als enige onze markt helemaal vrij en open houden en onbezonnen handel drijven met iedereen. En dat gaat in deze wereld van de globalisering helaas niet meer. Maar het gaat wel spannend worden, want ik beschreef het even eigenlijk dat je zegt, het afgelopen jaar, misschien het jaar daarvoor ook, is het de fase van bewustwording. Mm-hmm. Ik las een aantal stukken van u en u zegt ook, hou er rekening mee dat we het komende jaren, en misschien ook al in 2023, ook echt wel schuringen en conflicten gaan zien wereldwijd. En of het dan in Taiwan is of ergens anders, we gaan zien dat die overheden zo hard tegen elkaar gaan botsen dat we echt schuring gaan meemaken. Ja, ik ben het daar. Dat is inderdaad voor een stuk zo, maar bij China moet je altijd opletten. Wat de Chinezen doorgaans doen, is een tijd lang druk zetten en een tijd lang heel agressief voor de dag komen ten aanzien van Taiwan, bijvoorbeeld ook op vlak van een binnenlands economisch beleid. Dat is eigenlijk wat we vorig jaar zagen. Toen schuwden de Chinezen de confrontatie echt niet. Wat we nu wellicht de komende maanden zullen zien, is weer een poging tot wat we noemen détente, ontspanning. De Chinezen bijvoorbeeld nu hebben een stuk een COVID-beleid omgezwaaid om die grote buitenlandse bedrijven ter wille te zijn. Het kan ook best zijn nu dat de komende maanden de Chinezen het zachtjes aan zullen doen ten opzichte van Taiwan, om dan de wereld het signaal te geven van kijk, kom toch maar met ons zaken te doen. En dan nadien zullen we weer zien dat de Chinezen toch de forsing gaan voeren, zoals we dat zeggen. Dus dat maakt het heel moeilijk om te reageren. Ik denk, zoals je zelf ook aangeeft, dat op termijn meer schuring onvermijdelijk is. Bijvoorbeeld als we kijken naar Taiwan. Wat de Chinezen willen en wat Taiwan op dit moment wil, is onverzoenbaar. De Chinezen willen eigenlijk meer en meer stappen naar hereniging toe zetten. De Taiwanese willen daar minder en minder van weten. Hetzelfde geldt met de Verenigde Staten van Amerika. De Chinezen willen meer de dominante speler worden in Azië. De Amerikanen willen dat natuurlijk voorkomen. Dus die veiligheidsdilemma's als het ware, die grote conflicten, die zullen alleen maar meer aan het oppervlakte komen. Maar we zien natuurlijk toch ook grote delen van protectionisme ontstaan. We gaan restricties opleggen in hoeverre ze mogen investeren in financieel-technische bedrijven, kwetsbare infrastructuur. Mm-hmm. Ik hoorde laatst al politici roepen van wat we niet meer moeten doen is Chinese studenten hier op technische school, hogescholen en universiteiten laten komen. Ja, als we die wedstrijd ingaan, elke actie aan deze kant gaat een reactie aan de andere kant opleveren. Ja, maar goed, kijk, de Chinezen die beoefenen dat soort politiek al 20, 30 jaar lang. Hè. Westerse studenten bijvoorbeeld hebben nooit echt toegang gehad tot de onderzoekscentra die er echt toe doen in China. Die zijn van staatsbelang, die zijn geheim. Zou je daarvoor zijn? Want wij dus zeggen, wij houden op met Chinese studenten hier opvangen. Maar wordt ook in België en in Nederland. Tenzij wij ook weer bij jullie op de universiteit onze studenten kunnen laten komen. Ja, ik vind die wederkerigheid belangrijk. Als je een partnerschap wil, dan wil dat natuurlijk zeggen dat je elkaar op een gelijkwaardige manier behandeld. En daar is de voorbije tijd geen sprake van geweest. We hebben eigenlijk op een eenzijdige manier heel veel toegang gegeven tot onze economie, tot onze technologie. En die is nooit beantwoord geweest. En de Chinezen zullen dat ook nooit doen. We moeten ons daar geen illusies om maken. Alle documenten die nu uit de Chinese overheid komen, die benadrukken onafhankelijkheid, benadrukken economische veiligheid, benadrukken ook het belang van economische en industriële kennis om die af te schermen. Dus Ellie, de Chinezen gaan daarin niet veranderen. Dus ik denk dat het inderdaad goed is om een stuk wederkerigheid na te streven. Ja. Zeker onze know-how, onze technologie, die zit in gevoelige sectoren zoals halfgeleiders. Zoals bijvoorbeeld ook alles wat te maken heeft met biotech. Om die voor een stuk af te schermen. Alleen al om de reden dat wij eigenlijk in omgekeerde richting ook veel te weinig toegang krijgen. Maar laat ik een ander erbij nemen. Een maand geleden besloot de gemeente Hamburg in Duitsland het Chinese belang in de haven te beperken. We weten ook dat ze in Griekenland, toen het daar bijna op zo'n faillissement ging, hebben ze ook een aantal investeringen in havens gedaan. Zou u zeggen dat moet meer navolging krijgen? Ja, zeker. Nu, wat het havenbedrijf in Hamburg zegt is van oké, Costco Shipping, het Chinese bedrijf waar het hier om gaat, maar eigenlijk gaan die geen controle krijgen op de haven. Ze krijgen 24% aandeelhouderschap in een van de terminals. Wij blijven de baas. En dat is in Rotterdam ook zo. Haven van Rotterdam zegt dat ook. Van kijk, de Chinezen oefenen hier eigenlijk helemaal geen invloed uit. Wij zijn soeverein, wij blijven baas. Ik denk symbolisch dat het belangrijk is om een stuk de toegang tot onze vitale infrastructuur, onze havens, onze energie, om die te beperken. Maar het leidt ons ook tot een veel fundamentelere vraag. Kunnen wij ons als consumentenmarkt geleidelijk aan ontkoppelen van China? Want daar wringt het hem vooral. Hè. Waar het in de havens om gaat, is die enorme zondvloed, die enorme toevloed aan containers made in China spulletjes. En ja, dat is uiteindelijk onze beslissing om die te kopen. Dus ik denk nog moeilijker dan het beperken van de toegang voor Chinese bedrijven tot onze havens, is de vraag van kunnen wij als consument onze afhankelijkheid van die Chinese containers verminderen. Wat ik vaak durf te beweren daarin, is misschien wat een stoute stelling, is dat de Chinezen een soort van omgekeerde opiumoorlog op ons hebben losgelaten. Misschien heel even uitleggen. Ja. Opiumoorlog, 200 jaar geleden ongeveer, had je dat gigantische Chinese keizerrijk van de Qing. Was een heel welvarend keizerrijk. Wel op dat moment kwamen de Europeanen, vooral de Britten, met hun bootjes. En we hebben toen eigenlijk dat in zichzelf gekeerde, een beetje zelfgenoegzaam Qing-keizerrijk afhankelijk gemaakt van de opium die de Britten dan invoerden uit Onder andere India. En daardoor hebben wij de Chinezen in de 19e eeuw op de knieën gekregen. Vandaag is er een soort van soortgelijke onafhankelijkheid. En het lijkt alsof opium nu vervangen is door Made in China. We zijn als samenleving, als economie ook enorm verslaafd geraakt, verknocht geraakt aan die Chinese spulletjes. En voor een stuk breekt dat onze moraal en onze bereidheid ook nog om op te komen voor onze eigen economische belangen. En daar zie je vooral de moeilijkheid. Vanaf het moment dat overheden gaan proberen om consumenten aan te zetten om een stuk minder die Made in China spulletjes te kopen, ja, merk je enorme weerstand vanuit de consumenten, omdat bovenop de hoge energieprijzen wellicht dan ook de alternatieven iets duurder zullen worden. En dat is in de kern, denk ik, de grote moeilijkheden. We gaan bedrijven nooit kunnen overtuigen om een stukje alternatieven op te zoeken voor China, als wij als consument gewoon volop die Made in China blijven verkiezen boven eigen productie. De verslaving wint het van de ratio hier, hè? Ja, dat is absoluut zo. En dat was in de 19e eeuw bij de Chinezen het geval. En nu geven zij ons een koekje van eigen deeg. En dat schrijven ze ook zo. Hè. Als je leest wat de Chinezen schrijven over onze samenleving, dan vinden zij ons een oud decadent zootje. Hè. Een soort van museum waar het prettig toeven is. Ook leuk om af en toe op vakantie te gaan. Maar je leest dat gewoon keer op keer op keer, dat de Chinezen vinden dat wij Europeanen niet meer het vermogen hebben om op te komen, om te knokken voor onze eigen waarden en onze belangen. En ik vrees dat dat voor een stuk zo ook is. Als ze waren dus letterlijk superieur eigenlijk, hè? Ja, zij wanen zich superieur. En die idee van China als een nieuwe beschaving, maar ook de economische grootmacht met ons, ben de Europese kabouters in de schaduw van de nieuwe grootmachtenpolitiek, vooral China en Amerika, die is heel denigrerend. En voor een stuk, denk ik, is dat terecht. Een heel concreet voorbeeld dat staaft hoe moeilijk het voor ons is Litouwen. Litouwen had een tijd geleden ook problemen met China, omdat ze eigenlijk hadden toegelaten dat Taiwan daar een nieuwe vertegenwoordiging opende. Wat China meteen heeft gedaan toen is economische vergelding, die handel tussen China en Litouwen beperkt. En enkele weken nadien stonden die Litouwers op hun achterste poten van geef ons China terug. Wij willen terug kunnen kopen bij AliExpress en wij willen terug die spulletjes. En de Chinezen weten dat en ze spelen dat natuurlijk politiek meedogenloos uit. En dat is natuurlijk een volste recht. Wat ik moeilijker kan begrijpen is de manier dat wij daar mee omgaan. Ja. Ik wil nog even, we gaan richting het einde al. Ik wil toch nu even één belangrijk punt even doen. Voor Poetin is het cruciaal dat hij de relatie met Xi overeind houdt. Xi is natuurlijk ook, als je hem fysiek ziet, qua aanzien een onbewogen man. Je kan moeilijk aan zijn gezicht aflezen hoe hij zich voelt. Als u naar die beelden kijkt, als Poetin en Xi bij elkaar zijn, wat ziet u? Ja, dat is een hele grote verschuiving van de machtsbalans. De Russen worden voor China stilaan een wingewest. China beseft dat ook. Kan nu al energie aan een prikje kopen. En dat is een stuk een bevestiging van dat Chinese beeld, dat heel dat nabuurschap eigenlijk een beetje de periferie is van dat middenrijk dat zich opnieuw in het geopolitieke centrum plaatst. Hoe belangrijk is Xi eigenlijk in het mogelijk ergens beëindigen ook van deze oorlog? Goh, ik denk in het beëindigen, dat conflict heeft zijn hele eigen dynamiek, waar de Chinezen wel belangrijk voor zijn. Natuurlijk is het voorkomen dat de Russen die tactische kernwapens inzet. En daar hebben de Chinezen wel een aantal duidelijke signalen gegeven. Doe in Oekraïne wat je wil, maar die tactische kernwapens zijn voor de Chinezen ook een rode lijn. Nu, vanuit het Chinese perspectief, zij zullen de Russen eigenlijk nooit laten vallen, tenzij in die heel extreme scenario's van nucleaire aanvallen. Omdat, dat schrijven de Chinezen ook zelf, als China ooit Taiwan aanvalt, ze ervoor willen zorgen dat ze hun rug gedekt is. Die hele lange noordelijke grens, dat die veilig is en dat eventueel de Russen hen ook de olie en andere grondstoffen bieden die dan belangrijk zijn. Maar qua economische impact kan ik me voorstellen dat Xi meer belang hecht aan blijven zaken doen met Europa en Amerika dan Rusland te vrienden houden, als ze echt moeten kiezen. De twee. China zal altijd proberen van twee walletjes te eten. Zij zullen gaan voor de zakelijke belangen met het Westen, maar tezelfde tijd ook voor de Russische grondstoffen en de Russische politieke steun, Russische militaire samenwerking. Dus wij in het Westen, wij hebben doorgaans de neiging om te redeneren in termen van heldere, concrete keuzes. In de Chinese strategie is het een kwestie van aanpassen en constant flexibel omgaan met uitdagingen en eigenlijk zoveel mogelijk de winst diensten de baten strategisch te maximaliseren op zoveel mogelijk fronten. En dat is een andere benadering dan onze zwart-wit strategische benadering. Maar die werkt vooralsnog wel. Als we de afgelopen jaar, misschien jaren moet ik zeggen, zouden typeren en kwalificeren als de periode van bewustwording van Chinese dreiging. Mm-hmm. Hoe zou u de komende periode dan benoemen? Goh, als een hele moeizame poging om daar mee in het reinen te komen. Hè. We talk the talk. De vraag is nu, will we walk the walk? En daar twijfel ik nog altijd heel hard over. Zoals ik net zei, consumenten zijn niet bereid om offers te brengen. Bedrijven zijn niet bereid om offers te brengen. En ik vrees dat het de Chinezen een beetje gelijk gaat geven. Hè. Goed, zij zitten nu in een moeilijke situatie. Economisch zijn ze verzwakt. Politiek, hè. Is er wel wat spanning? Maar effectief, wij zijn in het Westen een samenleving geworden die heel erg gewend is geraakt aan enorm veel voorspoed, welvaart en macht. Maar wij zijn niet meer bereid om offers te brengen om ervoor te zorgen dat die welvaart, die macht, die waarde ook voor de volgende generatie in stand gehouden worden. En dus hoe groot de zwakte in China ook is, en China blijft een reus op leme voeten, aan onze kant tonen wij eigenlijk veel meer kwetsbaarheid, ja, en onvermogen vooral om weerwerk te bieden tegen die woelige wereld. Ja. U beschrijft eigenlijk de vervolgfase van de bewustwording, namelijk de pijn van het inzien hoe groot de krachtsverschillen zijn. Ja, dat is zo. En het is als een verslaafde die moet, ja, beginnen afkicken. Hè. Zo kun je het best vergelijken als we dan toch die metafoor van de opium doortrekken. Wat je nu hebt is een verslaafde die begint te slaan en te schoppen tegen zijn begeleidende arts. Die zegt van ja jongens, misschien toch maar even een andere koers proberen. Dat is een hele moeilijke situatie. En ook dat weten de Chinese en de Russische leiders. De kans is groter dat als je consumenten gaat zeggen van kijk, hier, je moet wat economische offers brengen om in stand te houden wat we hebben, dat zij zich tegen onze westerse leiders, ja, keren, als dat zij zich beginnen keren tegen onze rivalen in het oosten. Meneer Olslag, we hebben morgen de Nederlandse ambassadeur in Amerika te gast in deze uitzending. Maar het bijzondere is dat zijn volgende standplaats van deze ambassadeur Peking wordt. Ja, kijk eens. En hij luistert ongetwijfeld naar deze uitzending. Wat zou u hem, onze Nederlandse ambassadeur, dus binnenkort in Peking, wat zou u hem nou adviseren? Ik wil heel veel therapeutische gesprekken met de Nederlandse bedrijven daar vooral. En hen eigenlijk aanzetten om na te denken op langere termijn en te leren van de Chinezen. De Chinezen zijn een geduchte concurrent, maar we kunnen er heel veel van leren. En ik denk die therapeutische, pedagogische gesprekken bijna is iets waar dat de ambassadeur in Peking wellicht toch een flink stuk van zijn tijd in zal moeten investeren. Tot slot, wanneer gaat u weer naar China? Ik denk dat die kans er voor mij met deze communistische partij en dit leiderschap wellicht niet meer in zit, helaas. Jonathan Holslag, veel dank. Zometeen op deze zender de Nieuwsbv, gepresenteerd door Stefan Komdoer. Ik dank u voor het luisteren. Zoals gezegd, morgen zijn we er weer met niemand minder dan de ambassadeur dus in Washington en daarna dus in Peking. Dank voor het luisteren en tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. De NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Test je nieuwskennis van het afgelopen jaar. Maak een team van 4 tot 6 deelnemers. Meld je aan op oliebol@radio1.nl. Kom naar Hilversum en speel mee. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl en doe mee. Vrijdagmiddag van 2:30 tot 4:00. Op NPO Radio 1. De NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Wie luistert, weet meer. Ster. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO+. Zoals de nieuwe Caro NCRV reality-serie Alles voor de bruiloft. Waarin twee jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijk, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de bruiloft, nu op NPO+. Lege batterijen? Lever ze in bij de supermarkt.